Sæt jer ned på gulvet. Vi skal nu synge om tre små kinesere på Højbro Plads. I første vers spilles melodien på kontrabas, men i de næste vers spilles melodien på nogle andre instrumenter. Lyt til, hvilke instrumenter, der spiller melodien højest, og husk rækkefølgen. Tre små kinesere på Højbro Plads sad og spillede på. Så kom en betjent, spurgte hvad der var hen. Tre små kinesere på Højbro Plads. Tre små kinesere på Højbro Plads sad og spillede på. Så kom en betjent, spurgte hvad der var hen. Tre små kinesere på Højbro Plads. Tre små kinesere på Højbro Plads sad og spillede på. Så kom en betjent, spurgte hvad der var hen. Tre små kinesere på Højbro Plads. Så kom en betjent, spurgte hvad der var hen. Tre små kinesere på Højbro Plads.